ai de gazdă și te scoală, nu mai sta cu masa goală. Sfântă-i Sara, Sara de Crăciun. Au ajuns colindătorii, întârnați pădunga scării. Sfântă-i Sara, Sara de Crăciun. Și deamul oră se-ntindă, prinde gazdă flor la grindă. Sfântă-i Sara, Sara de Crăciun. Și pe masă arsi bine, să pui cinciuieci mai pline. Sfântă-i Sara, Sara de Crăciun. Să ne ajungă de cinstire, la mulți ai cu fericire. Sfântă-i Sara, Sara de Crăciun. Să ne ajungă